القتل عربی زبان کا لفظ ہے، قاتل یقتلو سے ہے، جس کا مطلب ہے مار ڈالنا. تقتل اگر استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مٹک کر چلنا، ادھر ادھر ہو جانا. قاتل جب کسی کو قتل کرتا ہے تو تبختر کرتا ہوا، مٹکتا ہوا چلتا ہے، اپنی اس برائی پہ خوش ہوتا ہے. اقتتل القوم، قوم کا باہم جنگ کرنا. جب ایک طرف سے قتل ہوتا ہے تو خانہ جنگی اور قومی جنگ آپس میں شروع ہو جاتی ہے. انہ لقتل شر، وہ شر کو چاہتا ہے. قتل و غارت کو چاہنے والا حقیقت میں معاشرے میں شر پسندی کو عام کرنا چاہتا ہے. اس لیے کفوی بیان کرتے ہیں ازالت الروح عن الجسد، قتل یہ ہے کہ روح اور جسم کا رشتہ اور ناطہ توڑ دیا جائے. لفظ قتل قرآن مجید میں مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے. قتل کا معنی موت بھی ہے، ارشاد ربانی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے، جان سے مار ڈالتا ہے جان بوجھ کر، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم اور اللہ کے غضب کا مستحق، جہاں جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پہ لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے بہت برا عذاب تیار کیا ہوا ہے. قتل کا معنی لڑائی بھی ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اگر کافر تم سے لڑائی کرتے ہیں تو تم بھی لڑائی کرو، ان کو مارو، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے، یہی ان کا بدلہ ہے. اور قتل کا مطلب لعنت بھی ہے. قتل الخراصون، اٹکل پچو لگانے والے ملعون ہیں، جو شریعت کی باتوں کو چھوڑ کے اپنے تخمینے سے اپنی زندگیوں کے زاویے بناتے ہیں. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود. خندقوں والے جو مسلمانوں کو جلانے کے لیے خندق کے کھود کے ان کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان پر لعنت ہے کہ کس طرح انہوں نے انسانیت کے ساتھ ظلم کیا. قتل کا مطلب عذاب بھی ہے. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. جو بے پرکی اڑانے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کی شریعت کو ٹھکرانے والے ہیں، جہاں بھی وہ پکڑے جائیں ان کو سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا. قتل کا مطلب زندہ دفن کرنا بھی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قتلهم كان خطأ كبيرا. اپنی اولاد کو زندہ درگور نہ کرو اس ڈر سے کہ یہ کہاں سے کھائیں گے، فقیری کے ڈر سے. ان کا قتل کرنا بہت سخت گناہ ہے. قتل کا مطلب قصاص بھی ہے. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قصاص میں انسان کو اسراف نہیں کرنا. قصاص لینے والا قصاص میں اسراف نہ کرے. اور قتل کا مطلب ذبح کرنا بھی ہے. وَيُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. یہ فرعونی تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. یعنی بچوں کا قتل عام تھا اور بچیوں کو قتل نہ کیا جاتا. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قتل کو مختلف معانی میں استعمال فرمایا ہے.